No, zaczynamy. A! Nie to! Co się dzieje? Myślałem, że od dżingla zaczynamy na ogół, wiesz? No ja też tak myślałem zazwyczaj. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Zmieniliśmy? Tak, na Kaczmarskiego. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest on. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje i przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki. I Paweł Skapieńkosz. Słuchajcie Kompasu Politycznego, czyli audycji, w której rozprawiamy się z politykami. Czyli audycji, która jest najlepsza w kontestacji. Tak. Ile razy jeszcze to powiesz na antenie? No ja to mówię zanim tak długo, zdejmą. Aż to się stanie prawdą. No dobra. No to zaczynamy. Dzisiejszym tematem audycji jest pan Rostowski, który przeżył wotum nieufności. Później będziemy jeszcze mówić o potencjalnym sojuszu SLD z PiS-em. Ale zaczniemy od czegoś, co jest właściwie bardzo ciekawe i wczoraj już na antenie się pojawiło. Od kanapy zaczniemy. Jeżeli nie wiecie, tak, co to jest kanapa, to ja wam śpieszę z wytłumaczeniem. Kanapa to jest nowy skrót nowej partii pana Janusza Korwin-Mikke, bo jemu za mało jest nazw nowych i to będzie coś nowego. Więc ten kanapa to jest skrót od Kongres Nowej Prawicy. Tak. To jest stanowane. Bo ludzie wymyślili fajną nazwę w miarę, która się nazywa Nowa Prawica, a Korwin-Mikke stwierdził, że ta nazwa, kurczę, jednak zbyt chwytliwa by była, więc dodał kongres, żeby wyszło coś z tego do dupy. Czyli generalnie... Jak zwykle. Jak zwykle, no. No, bo z tymi... Kongres Nowej Prawicy, z Nową Prawicą może by wszedł do Sejmu, a tak to ma pewność, że jak zwykle będzie. Nie, no, po prostu to jest jakiś, nie wiem... Żart i dowcip, jak zwykle zresztą w kontestacji u pana Janusza w partii. Bo tylko, że my, naszym celem jest dowcipkować z tych beznadziejnych decyzji, a oni to robią po prostu i cały czas podrzucają coraz to nowe pomysły, więc jeśli chcecie skomentować, a może wam się podoba nazwa Kongres Nowej Prawicy, taka partia? Bo mówiąc szczerze... Może no, każdemu się może podobać oczywiście, ale wtedy, no cóż, martwię się o was, drodzy słuchacze, jeżeli wam się podoba ta nazwa. No, a chciałbym przypomnieć, że było głosowanie na stronie nowaprawica.org, to pewnie będzie teraz nowa strona, kongresnowejprawicy.org. I na tym głosowaniu było wiele opcji, w tym Nowa Prawica, ale Kongres Nowej Prawicy już się nie pojawił. Ale wygrał. I zdecydowanie trzeba tutaj jeszcze zauważyć, że skrót, który się właśnie kanapa, prawda, Kongres Nowej Prawicy, no ewidentnie pokazuje, gdzie jest tej partii miejsce. No one nie w Sejmie, na kanapie, to jest partia kanapowa, no. Będę po prostu... No tak mówiąc szczerze, zdenerwowało mnie to, jak zobaczyłem, że się odchodzi od dobrej nazwy w miarę. No to jest przyzwoita nazwa, nie? No na pewno lepsza niż Kongres Nowej Prawicy. No, Nowa Prawica jest dużo lepsza niż Kongres Nowej Prawicy. Tak, tak. A Partia Wolności była też całkiem niezła. Kurczę, no... Ale wiesz, ja nie wiem, ja to myślę, że po prostu pan Janusz Korwin-Mikke razem ze swoimi ludźmi chce opanować rynek adresów internetowych w Polsce. Jak ma już ruchwolności.org, nowaprawica.org, upr.vip.org albo PL, VIP.pl, UPR, Unia Polityki Realnej, to chce jeszcze mieć Kongres Nowej Prawicy i to jest kolejny powód, żeby nową domenę sobie zainstalować. Tak, no ja myślę, że może miałem przez chwilę nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Przez chwilę tak to wyglądało, ale widzę, że jak już przez chwilę coś szło w dobrym kierunku, to jednak za długo. No, za długo dobrze było. Korwin już za dużo działaczy sobie zebrał, za dobrą nazwę wymyślili. No to cholera, no przecież jeszcze może by przez przypadek wybory tam się dostali do parlamentu. No, trzeba spieprzyć, tak. Jak zwykle. Jak co te parę lat trzeba te wybory na 1%, tak? Ten rok na pewno będzie rokiem UPR-u. Wiesiek na czacie pisze, że stara nazwa VIP była dobra. No na pewno jest lepsza i ta nazwa Wolność i Praworządność od Kongres Nowej Prawicy, no. Ale no. Pozdrawiamy Wiesiek nawiasem mówiąc i pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy są na czacie, na którego zapraszamy jeszcze raz. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć na temat nowej nazwy kanapki Janusza Korwin-Mikke, to możecie zadzwonić. 222. Właśnie, będzie się nazywać Kanapa JKM. Tak, Kanapa JKM. No, przypominam jeszcze raz, numer 222-195-321. Czuję się jak taka kobieta z telewizji, która w konkursie jakieś prowadzi dziwne. Ale no, i kontestacja.com na Skype. Linia jest otwarta. Tak, linia jest otwarta. Trafcie na linię. Dzwoń już teraz. No, dobra. To co? Ale Skała, ty myślisz, że przejdzie, czy może w końcu znowu zmienią, bo... Ja stałem na stanowisku, jak była ta ankieta i było to głosowanie w ogóle, że to jest w ogóle już za późno na jakąkolwiek zmianę nazwy i że już lepiej z tym UPR VIP zostać niż zmieniać. Znaczy, wiesz co, słuchaj... Nawet no zmieniać na lepszą, na gorszą to już zupełnie, no. Ja uważam, że jeżeli na jakąś już zmieniać, to już niech to będzie ta nowa prawica, bo tam już w mediach parę razy poszło to, nie? To jak już coś ma jakikolwiek sens mieć, to nie będzie na tę nazwę. No tak, tutaj ktoś napisze na czacie, że konserwatyści mogą głosować na PiS. A po co mają głosować? Na co mają głosować normalni ludzie w nawiasie libertarianie? Przepraszam, konserwatyści to nie są normalni ludzie? Przepraszam, nie jest normalny? PiS to nie jest partia konserwatywna, tylko PiS to jest partia pseudokonserwatywna. No, jak niektórzy mówią neokonserwatywna, ponieważ bierze część sobie rzeczy patriotycznych, a później dodaje do tego opiekę nad ludźmi i wtedy wychodzi neokonserwatyzm. Tak, i dodaję do tego jeszcze takie elementy, na przykład jak traktat lizboński, tak? No tak, niektórzy mają bardzo za złe świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, że podpisał traktat lizboński i nawet cenią go niżej od... O, to jest ciekawe, to jeszcze jedna rzecz, od Aleksandra Kwaśniewskiego. Niedawno widziałem ranking byłych prezydentów, który się według Polaków najlepiej sprawdził. Zgadnij, kto jest pierwszy na tej liście. Aha, no słucham, bo ja nie mam pojęcia, mówiąc szczerze. Nie masz pojęcia, no ja też bym się nigdy nie domyślił, gdybym tego nie zobaczył na własne oczy. Postkomunista, działacz PZPR Aleksander Kwaśniewski, który w Charkowie się przewracał nad grobami Polaków. Brawo! Ale wiesz co, mówiąc szczerze, to on chyba miał w porównaniu do takiego na przykład sobie... Komorowskiego, czy Komoruski, jak to niektórzy mówią, moim zdaniem niesłusznie, to już miał, i tak miał mniej od niego wpadek, nie? No, może nie, no w sumie, ale no to jest postkomunista, no kurczę, ludzie, no trzymajcie mnie, postkomunistę jeszcze tutaj całować po rękach, no, na przykład, no już nie pałam miłością do... Żaden postkomunista, tylko socjaldemokrata. Tak, tak, tak. Tu będzie wiosna. To pamiętaj, że pomimo, że Kaczyński podpisał traktat lizboński, to wykonał parę fajnych gestów, na przykład ten dla Gruzji, jak Ruscy ich atakowali i zebrał, umiał zjednoczyć jednak państwa środkowoeuropejskie jeżeli o to chodzi, to na pewno zdobyliśmy sobie przychylność Gruzji, no. A z Rosją i tak się nigdy nie lubiliśmy, więc na jedno to chodzi. To była konsekwentna polityka, tak? Rosja nas nie lubiła, my nie lubiliśmy Rosji, to, że tak powiem, ciężko też było się wyłamać z tej konwencji, ale nie chciałem o tym gadać. No ale wiesz, z drugiej strony Lech Kaczyński też z Niemcami miał złe kontakty, co jest moim zdaniem już głupie, bo to na dwa fronty walka, to co tam akurat Korwin słusznie zauważył, że to jest, no bez sensu, nie? Nie można tak robić. Tak, ktoś na czata, Felix, którego pozdrawiam, wszyscy, którzy przychodzą na czata nowi, to pozdrawiam was. Myślę, że Obława jest uprzedzony. No jestem uprzedzony, no. Jestem uprzedzony na potomków ludzi, którzy walili w plery pałą gumową opozycję, no. Kurczę blady, to takie ciężkie do pojęcia. No. Znaczy, moim zdaniem Filip jest uprzedzony, bo jest po prostu lewakiem, no. To jak każdy lewak tak, jest uprzedzony. Lewak jest uprzedzony do swojego kandydata, tak? Do swojego lewicowego kandydata. No przestań. Nie, no bo ty uważasz, że Kwaśniewski to jest prawica, a lewica no prawdziwa tak, to jest... Tak. Na przykład, no nie wiem, no kto jest taki naprawdę lewicowy? Krytyka polityczna jest naprawdę lewicowa. Nie, oni to są tacy neolewicowi. To jest prawica tam. Ej, prawica. Że Hillary Clinton jest. Wszyscy lewicowy. Są prawicowi. Dobra, jeszcze raz, bo zgubiłem się trochę. Jeszcze no chciałem... wiem, ja tak specjalnie się gubię, żeby się słuchacze pośmiali trochę. O JKM-ie chciałem jeszcze powiedzieć. JKM na 100%, tak? JKM na 100%. Tak, nie, jeszcze raz. Janusz Korwin-Mikke, z którym był wideoczat w kontestacji, powiedział, że właśnie woli zdecydowanie SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, niż Prawo i Sprawiedliwość, bo SLD to się chce tylko dorwać do władzy, a PiS to są ideowcy. No i ja się zgadzam z tym, że PiS naprawdę wierzy w to, co robi, a SLD chce się dorwać do władzy, ale już zdecydowanie wolę PiS niż SLD. Kurczę, blade, no. A czemu? No patrz, kto tymi ludźmi steruje, no to jest Urban. No to słuchaj, podaj na bieżąco trzy argumenty. Dlaczego PiS, a nie SLD? No bo to obydwie partie socjalistyczne i tak dalej. Proszę tak dalej, bardzo. Nie? Bardzo dużo podobieństw. Trzy takie mocne argumenty, ale nie takie, wiesz, bla, bla, bla, bla, bla, tylko po trzy słowa najlepiej, dlaczego PiS, a nie SLD. Zdecydowanie mniej lubię polityków SLD, ponieważ gęby wredne, takie jak Senyszyn, Gadzinowski, który już na szczęście nie jest w Sejmie i go wywalili na miarę, że tak powiem, polityków Platformy, którzy też zioną nienawiścią. O, to też może puścimy na antenie, bo to jest bardzo przydatne. Dwa, historia. Oni się jednak wywodzą w prostej linii od PZPR, czyli Partii Robotniczej, która pomagała tworzyć komunę i właściwie ją tworzyła, tak? No to są byli postkomuniści, kurczę, no. Jeśli chcemy porównywać nawet socjalistów do komunistów, to przepraszam, ale wolę socjalistów z PiSu, którzy przynajmniej jakieś poszanowanie dla historii mają. O. I jeszcze jeden argument. Jeszcze jeden argument, Boże Święty. Napieralski to ciota. Okej, okay, dobra, to mnie przekonałeś. No. Ale wiesz co, kobieta nie może być ciotą. To czemu mówisz, że Napieralski jest ciotą? No nie. No dobrze, no okej, okay, no to... Brak szacunku dla kobiet z twojego punktu widzenia. Chociaż w sumie SLD jest równouprawnieniem jakimś tam, co w sumie zrozumiałe z punktu widzenia Napieralskiego, bo ta kobieta bardzo chciałaby być mężczyzną. Nawet tak się stylizuje trochę, więc... rozumiem, no. Tak. Tak, nawet słychać wrzaski z tyłu, już ze śmiechu nie wytrzymują, na czasie też widzę, atmosfera jest ciekawa, a ja mam coś, co już dawno słyszałem, ale muszę wam teraz puścić, bym się przypomniało a propos polityki miłości i Stefana Niesiołowskiego, który jest moim ulubionym politykiem. Jeżeli moim nawet, też, swoją drogą. Jeżeli ktoś z was nawet uważa, że nie ma sensu głosować na Korwina, nie wiem, na PiS, SLD, to zagłosujcie na pana Niesiołowskiego, ponieważ on prowadzi politykę miłości. No, to teraz krótki popis jego elokwencji. Materiał jest, pochodzi z Leon Films. To tak zareklamuję przy okazji. Ale to tylko podkład, bo to reszta to wypowiedzi pana Niesiołowskiego. No. No. Marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry państwu. Panie marszałku, mówił pan przed chwilą, że jeszcze nie wyrusza na sejmowe wakacje, bo przed panem wiele obowiązków, no ale jaki nastrój przed tymi sejmowymi wakacjami po tym wczorajszym głosowaniu niedobrym dla Platformy przecież? Nie, to była klęska lewicy, to była klęska SLD, klęska obłudnych, załganych hipokrytów, ludzi podłych, którzy pozostawili telewizję w rękach Urbańskiego, Czabańskiego, Targalskiego, Wilcztajna, kiedy pozostawili publicystykę polityczną, bo oni mówili o innych programach na poziomie niektórych audycji stanu wojennego. Jak śmie ten obrzydliwy, załgany hipokryta, ten obłudnik Napieralski mówi, że nie dali legitymacji partyjnej telewizji. A co? A pan Urbański to nie jest legitymacja partyjna? A to, co jest teraz? A Pospieszalski? A cały ten lizusowski spektakl pisowski to nie jest legitymacja partyjna? My, Platforma Obywatelska, żadnych rozmów z panem Napieralskim prowadzić nie będziemy. Polski Zapatero, podobnie jak jego hiszpański mentor, kłamie. Stąd mówię, z tym zakłamanym hipokrytą nie mam przyjemności rozmawiać na żaden temat. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle rozmów z tymi ludźmi. Dość tego. Skończyło się. Ja nie widzę sensu w ogóle rozmów. Napieralski, ale o czym? No, człowiek, który jak jest... myślę, że jak świto kłamie nawet. Napieralski jak świto kłamie. Więc rozmowa z nim jest stratą czasu. To, że pan Napieralski kłamie, to nie znaczy, że ma Sejm nie funkcjonować. No, Sejm ma swój regulamin, no, ma swoją tradycję demokratyczną i będzie znakomicie funkcjonował. Ja mogę powiedzieć tylko, że Platforma Obywatelska jako partia nie chce rozmawiać z Napieralskim, ale to wszystko. No. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby to miało rzutować na pracę Sejmu. Po co? Ale po co? Z kim mamy forsować? Ale z kim? Z Napieralskim, który kłamie, który mówi, że partyjnej legitymacji nie da, który nie widzi, nie wie, kim jest Wilczna, kim jest Urban. A po co mamy rozmawiać? Porazimy. Panie redaktorze, Polska przetrzymała nie takie nieszczęścia jak sojusz Napieralski-Kaczyński. A Solda twierdzi, że to jest właśnie wiadro zimnej wody na Platformę Obywatelską. Kolejne kłamstwo polskiego Zapatera. Niech się zajmie małpami. Ma tutaj duże, że tak powiem, jego hiszpański mentor sformułował bardzo ciekawą doktrynę o prawach człowieka małp. Ja oczekuję, że pan Napieralski może pójdzie do ogrodu zoologicznego, jakieś przemówienie do małp wygłosił, życzę mu sukcesu na tej drodze. Z nami już prosimy, żeby pan się nie fatygował. Ja po prostu jeszcze raz mówię, z tym zakłamanym hipokrytą ja nie chcę rozmawiać. Rękę mogę mu podać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski. No, naszym gościem był pan Niesiołowski, który wypowiedział dla kontestacji bardzo taką zwięzłą i piękną. No nie wiem. Myślę, że w ogóle pan Niesiołowski to jest maskotka wielu kontestatorów, nie tylko moja i twoja, bo kontestatorzy bardzo sympatyzują z panem Niesiołowskim prawie tak mocno jak z panną Joanną Senyszyn, która również jest taką naszą maskotką. Tak, przypomnę tylko, że jeszcze ten pan, bo będę teraz siał politykę nienawiści, a co mi tam, jestem w wolnym radiu. Pan Niesiołowski w latach 90. wczesnych był za lustracją bardzo, mówił, że to wyrównywanie szans komunistów, dekomunizacja kraju, a teraz jakoś, jak jest w Platformie, to jest jakoś nie za szczęśliwy tą lustracją. To zmienił zdanie jakoś dziwnie. No. Dziwnie. Wiesz co, koledzy by byli smutni przez to, nie? O Platformie też kiedyś, jak był, bo on zmieniał partię jak rękawiczki. Ten pan to pisał szczególnie, że to jest partia, Platforma to jest partia bezideowa, skupiająca tylko ludzi, którzy chcą dojść do władzy. No miał rację, zgadzam się, podpisuję. No, ale już przejdźmy właściwie może do tematu właściwego, bo jest godzina 21:17. Tak, 17, przepraszam, zdjąłem okulary na chwilę w ramach. Tak, ale dobrze podałeś chyba. No tak się przez chwileczkę gorzej słyszałem, wiesz, bo mówiąc szczerze, są jakieś, nie wiem, dzisiaj jakieś problemy techniczne są generalnie, więc też przepraszam słuchaczy za swojej strony. No, ale dobra, zaczynamy już właściwy temat, bo to było taka rozgrzewka, jak macie, chyba że macie jakiś jeżeli macie jakiś komentarz do tego, co... O czym mówiliśmy, to możecie zadzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. No, a zaczynamy już od właściwego tematu. Zaczniemy od wotum nieufności dla Rostowskiego, które w tym tygodniu było przegłosowywane w Sejmie. No więc najpierw informacje dla wszystkich ludzi, którzy o tym w ogóle nie oglądali telewizji. No, wotum nie przeszło. Rostowski został i dalej kraj się zadłuża w tempie. No, możecie sobie zobaczyć na liczniku długu publicznego w internecie albo w Warszawie, w centrum. Ale to całkiem szybko rośnie, bo ja pamiętam, jak on wynosił jeszcze dość niedawno 700 miliardów złotych, a już teraz wynosi 780 miliardów około. No, to wiesz, czym więcej... Wiesz, tak kiedyś rozmawiałem z kimś znanym z Kolibra pod tym długiem i tak patrzę na niego i mówię, to dobrze, że nam rośnie, tak w ramach dowcipu. No i chyba niektórzy ludzie tak myślą, bo jakby poparcie dla Platformy dalej pokazuje, że dobrze się zadłużać, dobrze jeść zapożyczone pieniądze i dobrze nie mieć z czego oddać później tych pieniędzy. Wiesz co, ja myślę, że oni myślą, że to są nasze oszczędności może. Nie, może. Albo to, co moje to jest. Niech se zadłużają kogoś tam innego. No, na czacie Czepan pisze jeszcze o Niesiołowskim. Ciekawy, jak się wypowiada, jak go żona wkurzy. Ciekawy jestem, jak żona Niesiołowskiego się wypowiada. Ale nie. Wiesz, może on jest jeszcze gorsze, po prostu ma taką w domu taką szkołę, że potem jak wyjdzie z domu, to się musi trochę wyżyć, bo źle jest. Polityki. Tak, dluk.koliber.org, jak ktoś chce sprawdzić na bieżąco dług publiczny w kraju, to się szybko zmienia, to nie mogę wam podać nawet. No, a jak chcecie takie linki i ciekawe informacje i pogadać z ludźmi na ten temat, to zapraszam na czata jeszcze raz, chat.kontestacja.com do znudzenia. A właśnie, po prostu chciałbym tylko tutaj poprawić, nie 780, tylko 822 miliardy. No, tak. ja już przestałem patrzeć na ten dług, bo za szybko się te informacje deaktualizują, wiesz, jeden dzień. Nie, no ja mówię tylko o miliardach, nie, bo reszta to tam, wiesz, to jest jakieś 100 tysięcy złotych co najmniej na minutę, jeżeli nie szybciej, nie? No, nie wiem, wiesz, po prostu dla mnie to leci w takim tempie, że ja już tego nie ogarniam i nawet szczerze nie chcę. Żeby zobrazować słuchaczom, nie, to poczekam 10 sekund, obliczę, powiem ile teraz, 540 tysięcy jest i już 550 tysięcy. No to ładnie. No, długo nie trzeba czekać, prawda? Można się za te pieniądze długo by utrzymać, gdyby tak dostać te pieniądze, które w ten czas my wydajemy, tak? I właściwie albo pożyczamy od kogoś. Dobra. Tak, ale wracając do postaci pana Rostowskiego, bo trochę odjechaliśmy. Tak, od niego. Tak, zdecydowanie. No to co zrobił pan? Słuchajcie, co zrobił pan Rostowski, kiedy przemawiał do... Z mównicy sejmowej przemawiał do ludzi, którzy tam byli zgromadzeni, czyli do posłów i oczywiście do telewidzów, bo to oczywiście było w telewizji, jak się można domyśleć, to bardzo ładnie manipulował faktami, bo podawał tylko te dane statystyczne, które się polepszyły i podawał to w taki sposób, że musiało wyjść na jego korzyść, ale nie dopisał kontekstu całego do tego, nie opisał dokładnie, jak to wyglądało, tylko sobie zamanipulował z daną statystyką, a jak wiadomo, pan Rostowski jest świetny w manipulowaniu statystykami, więc nic dziwnego, że umiał to zrobić w taki sposób, że wyszło za to, że wszystkie zasługi są Rostowskiego. No tak, pięknie dziękujemy i pięknie podziękowała opozycja, bo SLD razem z PiS-em, PJN-em bodajże też, z tego co pamiętam, to wotum zostało nie przegłosowane, ale zostało zgłoszone i głosowano za. Było to 194 liczba posłów 194 i za przeciwko odwołaniu jest 240, czyli no PSL, Platforma, tak? Czyli to jest tylko taki właściwie, chyba mi się wydaje, że symbol, że opozycja próbuje coś robić, tak? Bo oni wiedzieli od początku, że to nie przejdzie, ale no... No ale taki... wiesz, chcieli zwrócić uwagę na to, na jakiś problem. I to doceniam też, zdaniem... Bo... Ale ci powiem, że Rostowski, z całym brakiem szacunku dla jego postaci, to Rostowski tak ładnie to powiedział, tak ładnie zamanipulował faktami, że jakbym nie wiedział, jak jest naprawdę, to bym mu uwierzył. No... No więc, widzicie wszyscy, jak pięknie jest. Ja mam wrażenie, że to po prostu jest kampania też trochę wyborcza, tak? Jest, oczywiście. I PO tą kampanię chyba przegrywa, bo może w sondażach jeszcze jest wysoko, ale ostatnio same jakieś straszne gafy, błędy, brzydkie rzeczy wychodzą spod dywanu. Ja się zastanawiam, ile się musi skumulować w naszym społeczeństwie zawodu na Platformie, żeby doszło do tego, że spadnie im drastycznie poparcie. Chyba to jest największe przekleństwo polskiej polityki Prawo i Sprawiedliwość, bo oni tylko na tym zyskują te tam 20%, czy 10, czy 15, nie wiem ile, ale dosyć dużo. Tylko dlatego, że nie są PiS-em. Tak samo jak Barack Obama wygrał tylko dlatego, że nie był George'em Bushem i tylko dlatego dostał Nobla. No, George Bush właściwie od Baracka Obamy rządząc, to tak, jeżeli chodzi o przykład o politykę zagraniczną, to się niewiele różni, nie? A głównie dlatego George'a Busha nie lubiano. No, a PiS obniżył przynajmniej podatki. Przynajmniej na arenie międzynarodowej oczywiście, nie, bo nie mówię już o samych Stanach. A PiS obniżył podatki, a Platforma zwiększyła. No i kto jest tutaj socjalistą? No niestety panowie sporo obniżył. Dość sporo obniżył. No, ale fajną rzeczą było tłumaczenie się pana Tuska i rządu w ogóle jako takiego. To jest właśnie typowo PR-owska zagrywka, no, bo kurczę, no pan Janusz Korwin-Mikke to chwycił, nie wiem, czy tak będzie, czy nie będzie, ale mówi się o potencjalnym sojuszu PiS-SLD. Co o tym myślisz, Skała? Wiesz co, ja tutaj tylko chciałbym obronić pana Janusza. Widzisz, jak mówię coś miłego, to mówię pana Janusza, jak mówię coś niemiłego, to mówię Korwina, nie? No ale to tak chyba samo się narzuca. W każdym razie pan Janusz Korwin-Mikke napisał o tej rzekomej koalicji przed tym, jak powiedział Donald Tusk, więc to raczej Donald Tusk podchwycił od Korwina. No to też jest taka opcja, właściwie to nie jest istotne, tak? Bo znaczy Nie jest na tyle, nie jest, bo ja chcę o tym sojuszu, a nie o panu Korwinie tym razem, ale... No ale czemu? Zawsze warto, wiesz, popromować kanapę. Może tak, jakaś firma sprzedająca meble nam, wiesz, jakoś zesponsoruje nas, nie? Kongres Nowej Prawicy, informujcie swoich znajomych, bo jak zobaczą UPR, ten stary i kanapy, to nie będą wiedzieli, na co głosować. Tutaj jakaś partia z cateringiem, kanapa. Dobra, ale... ale wiesz co, to właściwie jak jest na przykład, nie wiem, PO mogą mieć PO, partia z klasą, no to kanapa, partia z cateringiem. No to tak nieźle by to brzmiało nawet, wiesz? No tak, hasło wyborcze, kanapka dla każdego wyborcy. No. No nie wiem, no... Dobra. Kanapka wyborcza zamiast kiełbasa wyborcza. Kanapka wyborcza. Słuchaj, no bo inne partie już dają kiełbasa, a do tego dostajesz kanapkę, żeby zagryźć, nie? A to jest ciekawe... Kurczę, odpływamy z jednej dygresji w drugą, ale muszę ją powiedzieć. To byłoby nawet niezłe, byśmy rozdawali kanapki tak jak napieralski jabłka i mu podskoczyły, podskoczyły sądy w sondażach. Podskoczył. No. No tak. Głosuj na kanapkę. Głosuj na kanapkę. A taki pieszczotliwy, jak homosie. Tak. O mój Boże, nie wiem, czy pan Janusz Korwin-Mikke jeszcze się pojawi na wideoczacie w kontestacji. Jeżeli nie posłucha nikt z jego ściślejszego grona kompasu politycznego, to może się jeszcze pojawi. No, ale pozdrawiamy fachowców jego od PR-u. I przechodzimy jeszcze raz do tłumaczenia się. Donald Tusk właściwie chyba... To jest jedyna rzecz, którą umie robić perfekcyjnie. Straszyć wyborców. Straszy wyborców sojuszem właśnie SLD PiS. No i co? No, źli pisowcy z postkomunistami się zbratają tylko, żeby Platformie dokopać. Jak to określił jakiś, nawet całkiem celnie, jakiś członek Platformy Obywatelskiej, powiedział, że to jest sojusz brunatnych z czerwonymi. Trochę jakbym Korwina słyszał znowu, nie? No tak, no ale kim oni są, tak? No, są... Ale no są brunatni z czerwonymi, na tym sprawę, no. No ale kim jest Platforma? Są jeszcze gorsi. A Platforma to są tacy chadecy, ja bym ich bronił. Cza, chadecy, ohoho, no przestań, do ruiny kraj ci tutaj zaraz cegła na cegle będzie leżeć, a ty mi tutaj mówisz, o chadecy, dobrzy ale... ludzie. Słuchaj, ja chadecję uważam za złą doktrynę polityczną, ale mówię, że to tak najbliżej im do chadecji jest. Wolę PiS niż PO. A ja wolę Korwina od PO i PiS, bo ja ani na PO... Kiedyś powiedziałem, że wolę PO od PiS-u, ale na PO już nigdy nie zagłosuję. Na PiS już sobie wcześniej powiedziałem, że nigdy nie zagłosuję. No więc zostaje mi tylko Korwin, niestety. No ale dobrze. Aż do śmierci. No. Ten PR-owski playback, jak powiedział pan Rybiński, jest cały czas nadawany. I to przez Tuska, przez cały rząd, przez całą Platformę. To jest kolejne straszenie PiS-em i SLD, które niby mają się zjednoczyć. I to jest dla mnie... osobiście zupełnie absurdalna myśl. Zjednoczenie się PiS-u i SLD, bo to jest, PiS znaczy, zawsze walczył z postkomunistami, no niestety. No to stracili swój elektorat. Powiem ci, że że to się na przykład zgadza, bo na przykład w muzyce, no to punki i skiny stworzyły ruch OI, nie? No to się teraz od ci mogą połączyć. No ale kurczę, Wlade, no oni zawsze z nimi walczyli. Elektorat ostry, taki, no, który... Po prostu SLD dopała żywą nienawiścią. Ja też ich nie lubię w sumie. No to kurczę, no co teraz? Ale wiesz co, tak a propos to ci powiem, że PiS generalnie najwięcej chyba właśnie poparcia zabrał SLD w tym momencie, w którym powstał. Bo jednak PiS taki etatystyczny jest, nie? No ale słuchaj, to było straszenie Tuska i co na to pan Kaczyński, no bo on przecież ma do powiedzenia chyba więcej niż pan Tusk na temat koalicji PiS-u i SLD. Powiedział, że koalicji nie będzie, ale ludzie już z otoczenia Kaczyńskiego, bo to bardzo taka jest partia niesubordynowana. Mówi się, że tam jest zamordyzm, a jest zupełny brak subordynacji. Subordynacja jest w PO i tam musi być zamordyzm, tylko że o nim nie słyszymy. Ale dobra. A ja potwierdzam, od wewnątrz jest faktycznie. No, to ten zamordyzm jest taki, a ludzie już wokół Kaczyńskiego mówią, że może koalicji nie będzie, ale takie zjednoczenie się, żeby po prostu Platformę wykopać z życia publicznego, to czemu nie? Taka nie koalicja rządząca, tylko żeby im zaszkodzić. To koalicja też takie na wyniszczenie. Antyrządowa raczej niż rządowa. No. I w sumie nawet bym na to przystał, bo tak, nie lubię tych drani z PO. Spotkał, ale no słuchaj, no ale co za różnica, czy że tak powiem ich sukinsynów zastąpią nasi sukinsyni, wiesz do czego się odwołuję. No okej, okay, ale... Bez różnicy, bo to zaraz będą sukinsyny, no. Zresztą nawet nie nasze, tylko inne. Ale inny... przynajmniej będą historię szanować mi tutaj. A nie nadawać papkę medialną. Poza tym jak, kurczę, PiS rządził, no to wszystkie gafy było widać w mediach, a teraz to jest takie przyklepywane. Żaden dziennikarz nie chce o niczym powiedzieć. Mówią bardzo delikatnie. Bajtiter dzwoni. No, możecie dzwonić cały czas, tak przypominam. Cześć, Bajtiter. Cześć. Cześć. Ja chciałem powiedzieć, że niechęć SLD i PiS-u wzajemna i do koalicji i no, ogólnie takie zwalczanie się, to jest rzecz dość oczywista, bo oni mają bardzo podobne poglądy w wielu sprawach. To znaczy jedni są tak zwaną lewicą bezbożną, drudzy tak zwaną lewicą pobożną, świętoszkowatą, no, udającą, że się kieruje naukami tam chrześcijańskimi, powiedzmy. No, w niektórych przypadkach są ludzie, którzy się autentycznie tym kierują, ale jako partia, jako całość to tylko sobie tym pyski wycierają. No i w związku z czym, że są bardzo podobni, no to kto się zajmują jakby tę samą niszę ekologiczną, walczą o ten sam elektorat, gdy chodzi o poglądy właśnie gospodarcze, więc muszą się nie lubić z natury rzeczy, żeby sobie go wydzielać nawzajem, no bo komu innemu oni go będą wydzielać. Nie wiem, Bajtiter, ale jednak ja widzę pewną różnicę jednak między PiS-em i Platformą i SLD, to już w ogóle taką, no kurczę, ideowo jednak oni są tacy bardziej konserwatywni w takim pojęciu ogólnym. I to ogólne pojęcie też mi się bardziej podoba niż taki brak konserwatyzmu. No tak, tylko że omawiamy tutaj nie różnicę między nimi a Platformą, tylko zdolność do koalicji. PiS a SLD na tle być może reszty partii wziętych ogółem. No i to, co powiedziałem, ja nie dowierzam autentyczności tego PiS-u konserwatyzmu, tych właśnie, że oni naprawdę byliby wierni tym wartościom konserwatywnym, gdyby się okazało, że ktoś by ich sprawił, gdyby musieli na przykład, no, tak jak na przykład zrobił to Jurek, zdecydować się, czy utrzymać jakieś stołki, czy też, no, jednak opowiedzieć się za wartościami. No i tam wręcz było przeciwnie, to był przykład, który to pokazał. Przecież to tam PiS zmuszał Jurka, żeby głosował za rozwiązaniami bardziej proaborcyjnymi, a Jurek, no, wiedział, że wykopią go z PiS-u, że straci fotel marszałka. Mimo to jednak to był moment, kiedy nabrałem do niego szacunku, że on autentycznie robi to, co uważa. Nie ze wszystkim się zgadzam, co uważa, ale to trzeba mu przyznać, że to robi, w przeciwieństwie do liderów PiS-u. Dzięki. Więc... Dzięki, Bajtiter, kończymy. Znaczy, przepraszam cię, bo jak się zrzucam z anteny, ale... No dobrze, powiedz coś jeszcze. Nie, przepraszam, bo teraz było to bezczelne. No nie, no chciałem po prostu podsumować tak, że najważniejsze jest to, co łączy PiS i SLD, czyli poglądy socjalistyczne na gospodarkę, a to, co ich różni, czyli że jedni tam się pudrują bardziej no, po chrześcijańsku, no to dla mnie to wygląda na udawane. No dobra, to był Bajtiter w kontestacji, wielkie dzięki. Ja się zresztą z jego opinią zgadzam. A swoją drogą taka ciekawostka, uczył mnie historyk, który chodził razem na roku, się uczył z Markiem Jurkiem. I właśnie też mówił, że nie da nigdy niego złego słowa powiedzieć, mimo że się z nim kompletnie nie zgadza światopoglądowo, bo to jest bardzo porządny człowiek. Me too, bo miałem okazję porozmawiać chwilę i być na paru wykładach i... To jest człowiek, który ewidentnie wyznaje jakieś wartości, one nie muszą mi być bliskie, ale na pewno to nie jest człowiek, który chce się dorwać do koryta i wytrzeć sobie gęby. Tak, to na pewno możemy potwierdzić tą osobę. No, tak, zapraszamy ewentualnie pana Marka Jurka, jak słucha kontestacji na jakąś... Może zadzwonić w ogóle teraz. A może jakiś sympatyk lub członek jego partii słucha kontestacji i tak się przez przypadek może by złożyło, to zapraszamy. No, zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, nawet wyborców Platformy. No, przykro mi, że popełniliście ten straszny błąd kardynalny w swoim życiu i zagłosowaliście na nich, ale... Ale słuchajcie, to nie wasza wina. No, pod takim naporem medialnej propagandy wielu osób, którym się po prostu nie chce, mogą zagłosować na Platformę, bo też się nie zgadzam z takim mocnym najeżdżaniem na wyborców Platformy, że są coś debile, czy głupi, czy coś tam. No kurczę, no ludzie też błędy popełniają. I to raczej w naszej gestii jest ich przekonać do tego, a nie na nich narzekać cały czas. Skała na króla, zgadzam się z tą w 100%. A dlatego, że znaczy wzmacnia moje odczucie dzisiejsza rozmowa na IRC-u. Polecam jeszcze raz. To nie jest czat kontestacji, na który też możecie teraz wejść, chatkontestacja.com. Wejdź już teraz. Na IRC-u kontestacji, czyli na Freenode, wywiązała się pewna dyskusja między mną a Chodynem, który ma iście korwinowe podejście, to znaczy, że to wyborcy powinni chcieć nas wybrać, a nie my, żeby oni nas wybrali, w sensie wolnościowców, jako idei, tak? I że... To według mnie Filipa jest bzdurą. No niestety, mi się to nie podoba i uważam, że większość ludzi w ogóle nie jest debilami tak naprawdę. No bo czym wartościujesz debilizm? No, poglądami tylko politycznymi, a jeżeli ktoś na przykład zna się za to na muzyce i tworzy coś dobrego, albo jest na przykład jakimś społecznikiem, nie zna się na polityce, ale nie wiem, sadzi drzewa w parku za własne pieniądze, no to co jest w tym? Nie musi się znać na polityce, kurczę, nie wszyscy muszą się tym znać. To właśnie moim zdaniem trzeba to rozpropagować wśród szeroko pojętych wolnościowców, że nie każdy musi wszystko wiedzieć, my też wszystkiego nie wiemy, wy też wszystkiego nie wiecie, więc tolerancji, dystansu, wyluzowania trochę i trochę pokory, bo tak, to się przydaje jednak. No. To chodzi o to właśnie, kontestacja to jest takie miejsce, gdzie musimy dojść wszyscy do wspólnych wniosków i już. I będzie dobrze. No, i nie ma co się na siebie nawzajem obrażać. Nie ma co obrażać PiS-owców, ani PO-owców, ani nawet SLD-owców, choć ich już można prędzej. Mówią to osoby, które przed chwilą śmiały się z partii Janusza Korwin-Mikke, kanapka, polecamy wszystkim. Tak, mówię śniadanie. To ja, który raczej pokorny nie jestem i też często najeżdżam na różnych ludzi. No, ale refleksję można podzielić, prawda? No, oczywiście. Znaczy, dobrze, to ja nie wiem. Dobra, to jeszcze raz przypominam wszystkim, że możecie zadzwonić. Nie powiem już jak. Wejdźcie sobie na kontestacja.com. Możecie też wpłacić pieniądze. Też nie powiem jak. Wejdźcie sobie na kontestacja.com i kliknijcie sponsoruj i tam się dowiecie wszystkiego. I pamiętajcie, żeby koniecznie dopisać kompas polityczny, bo dopiero wtedy będzie aktywna ta dopłata, bo inaczej to pójdzie na różne niepotrzebne rzeczy, a jak kompas polityczny, to na dużo takie bardziej utylitarne. Chyba. Dobrego słowa użyłem? Chyba tak, nie wiem. No to mam nadzieję. Jeżeli użyłem złego słowa, to zaraz mnie zaorają czatownicy nasi, bo nasi czatownicy bardzo lubią orać ludzi, jak zauważyłem. Tak, ja tutaj chciałem właściwie trochę teraz w drugi tor naszą audycję popchnąć, która jest zupełnie dzisiaj bez sensu. Dzisiaj gadamy sobie, Ale nie, moim zdaniem nie jest aż tak źle. To gadamy sobie... To nas historia i słuchacze. No, słuchacze nas ocenią w komentarzach, a teraz druga część audycji może taka, w której będziemy gadać o tym, bo Janusz Korwin-Mikke mówił, że w PiS-ie, w PO, nawet w SLD są ludzie, którzy tak naprawdę są dobrzy, tylko są tam przez przypadek. I może niekoniecznie, bo po prostu chcą być we władzy, ale przygarnąłby ich do UPR VIP-u, czy tam kanapki teraz. I zrobiłby z nich kanapki. Pytanie jest takie, czy tacy ludzie, po pierwsze, zaufalibyście im drugi raz, czyli na przykład panu Gowinowi? Nie wiem, bo mi się wydaje, że to jest taka osoba, którą można by przyjąć pod skrzydła. Wiesz co, gdyby był Gowin w dobrej partii, to bym na niego zagłosował, szczerze. Ale czy, bo kurczę, na przykład ludzie z Kolibra, ludzie, którzy byli kiedyś w Kolibrze, teraz są w Platformie, są w PiS-ie albo w innych partiach, są tacy. To czy to nie jest takie zaprzedanie jednak swoich ideałów? No, oni próbują coś zrobić w stylu, żeby dostać się do partii i tam próbować coś, wolny rynek jakoś. Słuchaj, ja ci powiem tak, że Gowin jednak nadal ma te poglądy, jak na Platformę Obywatelską, bardziej wolnorynkowe i trochę krytykuje właśnie ten główny nurt gospodarczy Platformy Obywatelskiej. No tak, jest odważny w słowach, ale jak trzeba będzie zagłosować, to Tusk go zmusi. Dokładnie. I pytanie jest takie, czy zaufacie tej osobie, czy taka osoba w ogóle może się nazywać wolnościowcem? Czy to jest taki kret po prostu, dla którego szacunku dużo ogromnego nie należy mieć, czy może trzeba mieć? Bo mi się to nie podoba trochę. Takie później wyjdzie sobie człowiek i powie, nie, ja walczyłem o wolność, tylko ja tak... Byłem w Platformie przypadkiem. No wiesz co, słuchaj, myślę, że też ciężko z naszej perspektywy, z perspektywy słuchaczy często zrozumieć, jak wysoki jest poziom cynizmu u tych ludzi. Bo ten cynizm jest naprawdę niesamowity. Jest dla normalnej osoby po prostu nie do pojęcia, wiesz? No więc właśnie się nad tym zastanawiam, czy tacy ludzie, którzy są w Sejmie, czy jest ich dużo, dużo i czy oni się nie mogą dostać do władzy, czy jest ich mało, może i są podzieleni po różnych partyjkach. I czemu własne koła nie mogą założyć parlamentarnego, skoro już są? No kurde. Bo się boją, wiesz. To boją się wykluczenia, tak? Że powiedzą, a że ci od Korwina, tak? I... Ale ci powiem, że nawet taki Tusk jest tchórzem po prostu. Bo się boi utracić władzę, boi się zreformować cokolwiek. Wszyscy tam się boją. Kaczyński też się boi. Każdy jest rządnym władzy tchórzem po prostu. I to jest cała prawda o polskim Sejmie, moim zdaniem. Jeżeli ktoś się nie zgadza, niech zadzwoni, powie, że gadam bzdury, albo niech napisze na czacie, że gadam bzdury, albo niech w komentarzu napisze, że gadam bzdury. No to trudno, no. To sobie ktoś tak powie. Trudno. Ale wiesz, wydaje mi się, że pan Kaczyński ma więcej odwagi moralno-cywilnej niż Donald Tusk, który jest na pewno niewolnikiem słupków oparcia, a jak trzeba, to pan Kaczyński zrobi coś, co jest mu PR-owo, właściwie on robi same rzeczy, które PR-owo mu się, nie są niepochlebne, nie przystwarzają mu nowego elektoratu, a jakoś, widzisz, robi je. Nie ma chyba dobrych PR, znaczy ma dobrych PR-owców, ale może ich nie słucha, nie wiem, kompromituje się cały czas. Nie, wiesz co... Ja bym tak łatwo tego nie oceniał, wiesz, bo ci politycy jednak tam mają bardziej, oni mają swoje cele no, trochę na innej płaszczyźnie, niż by się to wydawało na pierwszy rzut oka. Tak samo, wiesz, jak do polityka powiesz, że jest złodziejem, bla, bla, bla, to oczywiście on zrobi tak, żeby potem wszyscy myśleli, że jesteś oszołomem, ale tak poza tym to oni się śmieją z takich, wiesz, ideologicznych ludzi, jak my tutaj w kontestacji jesteśmy. Dla nich jest śmieszne to, co my mówimy. No niestety. Niestety. Oni lekceważą takie coś, bo dla nich to jest po prostu żałosne wręcz bym powiedział. Zdajcie sobie sprawę, że ci ludzie są oderwani od społeczeństwa. No mam, znaczy, no może kiedyś przyjdzie dzień, tak ktoś taki w stylu Mariusza w końcu da im w mordę, ale to pobożne życzenie raczej niestety jest. No znaczy, no nie sądzę, żeby w najbliższych czasach tak było, tylko myślę, że no należałoby się im jednak. No, a wy słuchacie Kompasu Politycznego, jest 21:42 i przy mikrofonie jest Paweł Skłapieńkoś i Filip Szalecki. Bo prowadzimy tę audycję, jeżeli chcecie zadzwonić, to możecie dzwonić 222-195-321. Dobra, to ja skoczę do kolejnego tematu, bo jakoś... Już tak mało telefonów dzisiaj. Mało telefonów, nie podoba wam się PiS, SLD wam się nie podoba, to może to będzie początek nowej audycji, bo myślę, że to trzeba o tym dłużej pogadać i na pewno kolejną jeszcze poświęcić, bo to może wywołać spore emocje. To znaczy wielu wolnościowców twierdzi, że demokracja to jest najgorszy system i że obecnie mamy w ogóle demokrację. I że demokracja to jest zło i w ogóle trzeba z tym walczyć. I że właśnie nie trzeba przekonać do idei wolnościowych ludzi, tylko trzeba wziąć pod buty ten motłoch i im rozkazywać. No. To tak większość ma... Znaczy, wiesz co, jak z pierwszą częścią się zgodzę, tak z drugą nie do końca. No więc niektórzy mają takie poglądy, mówię niektórzy, ale ja chciałbym wszystkim przypomnieć, że demokracja w Atenach to były rządy ludzi jednak bardziej mądrych niż głupich. To byli tylko, mogli na przykład głosować obywatele Aten, czyli mężczyźni tam powyżej któregoś wieku życia, nie były to kobiety, które wtedy nie miały dostępu do wykształcenia dobrego i w ogóle i takie tam. Więc to była demokracja. Dzisiaj może głosować każdy. Co to oznacza? Że może głosować osoba, która nie ukończyła podstawówki. Nie wiem. Ale nie przesadzam. Jest cenzus wiekowy, to już nie przesadzaj, bo jednak 18 lat trzeba mieć ukończone. No ale może nie skończyła podstawówki. O. Nie. No ale ktoś mógł nie skończyć faktycznie podstawówki 18 lat, to jest prawda. Głosują wariaci, w szpitalach psychiatrycznych są urny do głosowania, w więzieniach są urny do głosowania. Proszę Państwa, to co jest, to co mamy, to nie jest demokracja. To jest ochlokracja, czyli rządy motłochu, moim skromnym zdaniem. Tada. Bo kto, kogo jest najwięcej, no osób, które mają zerową wiedzę polityczną, która wiedzy politycznej jednak jest w pewnym sensie motłochem, nie urażając nikogo. I to nawet nikogo. Jest, jeśli chodzi o politykę, to te osoby może nie są motłochem, bo to już znowu wchodzisz w taką agresywną retorykę, w taką mowę nienawiści, ale są po prostu znają, osoby, tak? które się tym nie interesują, które no, nie siedzą w tym, które są ignorantami, jeżeli chodzi o politykę. I to nawet nie można mieć do tych osób pretensji. No i krawiec dzwoni w połowie mojej przemowy oratorskiej. Mojej przemowy, to ja mówiłem, przepraszam. No, ale ja chciałem dokończyć. Dobrze, krawiec jest z nami na antenie. Cześć, Krawcze. Cześć, panowie. Dzwonię z propozycją taką, żebyśmy zrobili taki test, żebyśmy wysłali do wszystkich możliwych polityków takiego kontrolnego maila i sprawdzili, którzy odpowiedzą w ogóle na niego. Bo tak ostatnio zdałem sobie sprawę, że ci ludzie w ogóle mają nas gdzieś. Tak już całkowicie. Ostatnio chyba Kamil wysłał, Jan Fior wysłał do 20 polityków maila, żaden mu też nie odpowiedział. Ja mam dokładnie takie same doświadczenia, jak kiedyś wysyłaliśmy też do prawie wszystkich, wysłaliśmy maile, nikt nie odpowiedział. Słuchajcie, to jest po prostu skandal to, co się dzieje. To się pewnie zajmują tym kancelarie, no ale tak, no. Nie, do niedawna nikt o tym nie wiedział, to wyszło chyba jakieś parę miesięcy temu, czytałem, że w Sejmie jest telefon, w którym można do posłów nagrać się na sekretarkę i oni to odsłuchają do konkretnych posłów. Mówi się, dzwonisz, nagrywa na sekretarkę do posła Niesiołowskiego. Nie podoba mi się, co pan mówił i że był pan agresywny. No i można powiedzieć, że to musi odsłuchać. I nie wiadomo o tym było przez 20 lat istnienia wolnej Polski, tak? Wolnej w sensie demokratycznej od komunistów wolnej. No tak, no nie słuchają, no, bo wiedzą, że wystarczy do TVN-u czy TVP pójść i wszystko się dobrze ułoży. To może zrobimy taki test, tylko żeby z tego zrobić jakąś taką czy kampanię, czy coś, żeby to potem nagłośnić. Coś w stylu kampania pod tytułem Oni mają cię w dupie. Coś o, w tym stylu. O, dobry pomysł. Ja się zgadzam, zresztą przed chwilą powiedziałem to, co teraz słusznie zresztą również powiedziałeś. Słuchaj, załóż temat na forum kontestacji, w którym opiszesz to dokładniej i myślę, że tam już, jak tam napiszesz, to sama akcja znajdzie na pewno zainteresowanie i to się już dalej rozkręci. Albo pogadamy po audycji w ogóle. Dobra. To ale pomysł jest bardzo dobry. Bardzo mi się podoba. No to był krawiec kontestacji. Dzięki, cześć. A teraz kolejny słuchacz, który pewnie też chce coś powiedzieć. Cześć, Kubujak. O, no cześć. Czekaj, tylko sobie tu... Wyciszysz. Sobie. No, tak. Wyciszam sobie. Słuchaj nas przez Skype. Wy mówiliście tam o tej, o demokracji. I tak się właśnie zastanawiam, no bo skoro zostawić tę demokrację, to co to za... Halo? Tak, jesteś na antenie, słuchaj. Przemawiam do tysięcy. Tak. Do legionów. Co ja tu mówię? O tej demokracji właśnie, że się zastanawiam właśnie, co by zrobić, żeby no, ograniczyć, żeby jednak ludzie zorientowani zaczęli, żeby tylko ludzie zorientowani właśnie głosowali, a nie ci, co tam, wiesz, co chcą tylko mieć piwo w lodówce i tam chleb w szafce, nie? I właśnie tak, no nie wiem, nie widzę po prostu sposobu, żeby to zrobić, no bo cenzus majątkowy, no nie, no bo... No nie, co? Zdecydowanie no, nie. No nie, no cenzus, nie wiem jaki jeszcze może być. No. Wykształcenia też jest beznadziejny. No tak, to już jest gorzej. Ale jest, czytałem samą propozycję takiego testu z wiedzy politycznej. Tak, chociaż to też tak, można tak ułożyć ten test, że zdadzą go tylko wyborcy Platformy na przykład, nie? Znaczy, no... Można i jeszcze jakby taki, no nie wiem jakby to technicznie taki test. No więc mówię, opisuję jaki jest główny problem. Można taki test ułożyć z takiego punktu widzenia, że zdadzą go głównie wyborcy Platformy. No więc to był a może monarchia, słuchaj, Kubujak, co uważasz na ten temat? Ja bym nie miał przeciwko, monarchia albo jakieś takie takie rządy typu, no nie wiem, coś jak Pinochet. No właśnie, ale jestem, kurczę, jednak realistą, to znaczy tak właśnie pytam ludzi i jednak wydaje mi się, że bardziej większa szansa jest wprowadzenia małego quizu albo kampania społeczna, że twoim obowiązkiem nie jest iść na wybory, jeżeli chcesz iść na wybory, to twoim obowiązkiem jest na przykład przeczytanie programu partii, na którą głosujesz. jest dużo bardziej realna niż wprowadzenie monarchii, bo jednak ludzie, którzy myślą realnie o wprowadzeniu monarchii za rok, dwa, trzy, pięć, to jednak są chyba ludzie oderwani od rzeczywistości. Znaczy, ja ci powiem tak, że ja bym nie miał nic przeciwko monarchii, ale faktycznie widzę, że mało możliwe to jest jak na dzisiejszy dzień. Daleka droga. Wiesz, prędzej w Wielkiej Brytanii, bo ostatnio zauważyłem, że popularna się zrobiła. No, tak, wiesz. Nawet tam pokazywali tych monarchistów w Anglii, że ich tam całkiem sporo jest, a u nas chyba w ogóle nie ma. No u nas jest paru i na palcach jednej ręki policzyć można, bo nam elity wytłukuli, ale no niestety. Dobra, dzięki. To był Kubujak w kontestacji. Ja jeszcze przypomnę właśnie, to było budujące bardzo na tym, na takim ślubie, w ogóle jakiś głupi ślub, tak, ślub. Książę William się żeni, no nikogo to nie powinno obchodzić. Tłumy Brytyjczyków stoją i niech Bóg błogosławi. Milion ludzi było na tym ślubie. Ale milion ludzi oglądało to na żywo. No więc to jest niesamowite. Monarchia tam jakoś ma jednak taki szacunek przynajmniej. No ale właśnie, to co kreator zaproponował, to też jest pewien krok w celu informacji wyborców. To znaczy politycy mają cię w dupie.pl na przykład, albo nie wiem. To nie był kreator, tylko krawiec. Krawiec, tak. Albo kanapka ma. Nie, kanapka nie ma. No to dzwoni Czepan do kontestacji. Cześć, Czepan. No cześć. Ja tak dzwonię, cześć, żeby powiedzieć, czy mi Skype działa. Działa ci poważnie, Skype. No. A tak na poważnie to wracając do tych dobrych ludzi w tych partiach, to o czym obowo mówiłeś, czy o tych ludziach z Kolibra, no to oni tam bardziej są na szczeblu lokalnym i wtedy myślę, że to ma trochę sens. Bo te idee nawet wprowadzając na takich szczeblach tych niższych, no jest większa szansa, żeby to wprowadzić niż po prostu działając w Sejmie. No w Sejmie wiadomo, nawet jak ktoś jest dobry, no to musi się podporządkowywać partii, także tu jest słabo. A nie kojarzyć się to trochę z takim tłumaczeniem się byłego PZPR-owca? Ja robiłem dobrze, ja tam Solidarności pomagałem trochę. No to znaczy, no może trochę tak, no ale... Wiesz, no można, należy, wiesz, do partii Korwina i Korwinowi pomagać, tylko że tak na dobrą sprawę przez te ileś tam lat można nic nie osiągnąć, a działając w partiach tych takich głównych, gdzieś powiedzmy na szczeblach gminy czy powiatu, no można coś jednak zrobić dla ludzi. Realnego, tak? No, a właśnie, Czepan, skoro właśnie mówisz o pomocy Korwinowi, to powiedz, jak się zapatrujesz na nową nazwę partii, czyli Kongres Nowej Prawicy, kanapeczka? No to może lepiej nie będę się wypowiadał. Czy chcesz być częścią kanapki? Nie, powiem wam, że Nowa Prawica by była taką nazwą, jest taką dość chwytliwą nazwą i byłaby na pewno lepsza, bo prawica, no to na pewno teraz kojarzy się z PiS-em, z Platformą. No i generalnie ci ludzie, którzy głosowali tam, większość głosowała na PiS i na Platformę, więc ci ludzie, ten elektorat można by tutaj zgarnąć, a nowa prawica, no to kojarzy się z czymś nowym, bo na pewno to ludzie, którzy zawiedli się i na Platformie i na PiS-ie, więc tak jakby nowa prawica była lepsza, aczkolwiek ten Kongres Nowej Prawicy to i ta kanapa to totalna klapa. No dobra, to był Szczepan. Ale myślę, że to może być hasło wyborcze kontestacji. Kanapa to klapa. Kanapa to klapa. Dobra, dzwoni nieznany numer. Powiedz coś nieznanym numerze. No cześć, witam. Tomek z Niemiec. Cześć, Tomek. Cześć. Ja mam takie pytanie, czy byłaby taka na przykład możliwość, żeby zapraszać trochę ludzi właśnie z tego nowego kongresu i już takich nieznanych, bo wiesz, ja osobiście cenię bardzo Korwina, jak najbardziej, jest to ja myślę, że mój góry polityczny. Natomiast tych osób takich młodych, tych, które powinny, wiesz, być taką nową twarzą tego całego ruchu, czy dałoby się, wiesz, jakoś tak pozapraszać od czasu do czasu i zrobić takie audycje z tymi ludźmi, tak żeby nawet wiesz, tak żeby nawet inni ludzie, nie, po prostu może zapoznali się z nimi. Tak, posłuchać. Myślę, że byłaby taka możliwość, Tomek, jeżeli jest taka chęć. Tomek, jeżeli... myślę, że to jest świetny pomysł, tylko problem leży po stronie nie tylko kontestacji, która, mówiąc szczerze, zaprasza Korwina ostatnio, dosyć często, bo nie dość często, no zaprasza go co jakiś czas, ale również trzeba pamiętać, że Korwin zupełnie ich nie promuje. Ludzie, ale którzy... słuchaj, Filipie, posłuchaj, ja mówię tutaj, że jeżeli na przykład chodzi o Poznań, to mógłbym zaprosić tutaj jakiegoś lokalnego... Ale proszę bardzo, ale słuchaj... Kompas, takiego, i to... Kompas jest otwarty. Możemy się tym zająć. Tylko chcę zauważyć nieudolność dalej Kanapy i UPR VIP, że oni, kurczę, nie umieją promować ludzi wokół siebie. Jeżeli... No ale to właśnie wiesz, no jeżeli powiedzmy... Nie wiem, bo ja nie znam osobiście Korwina, ja go znam tylko z wypowiedzi tych publicznych, powiedzmy z jakiegoś tam czatu, nie czatu. Natomiast ja nie wiem, jak to wygląda, wiesz, w szczegółach, nie, współpracy z tym człowiekiem, bo od tej strony tego w ogóle nie znam. Ale jeżeli na przykład są jakieś tego typu problemy, nie, że jest jakaś obstrukcja z jego strony, no to może po prostu, co stoi na przeszkodzie, jesteście z wolnego radia i po prostu możecie zapraszać inne osoby. Niekoniecznie Korwina, żeby po prostu ludziom w danym, powiedzmy, regionie, w danym środowisku dać okazję, no bo taka, wiesz, taka wieść się niesie, nie, że akurat dzisiaj będzie na przykład w internecie na takiej stacji, powiedzmy, wywiad z taką osobą, która tam jest z takiego i z takiego ruchu. Ja nie chcę już komentować, wiesz, na przykład, czy nazwa KNP, wiesz, ten kongres, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Powiem szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest, pewnie się wiesz, dużo ludzi ze mną nie zgadza, ale wydaje mi się, że to akurat nie jest aż takie bardzo istotne, wiesz, jak się dana partia, znaczy poniekąd oczywiście, że tak, ale może to nie jest najważniejsze, jak się ta dana partia nazywa, tylko po prostu jacy ludzie ją reprezentują, żeby po prostu dać okazję, wiesz, ludziom ze środowisk, z których tamci właśnie nieznani politycy z tego kręgu naszego wychodzą, żeby dać im po prostu okazję też posłuchać tych ludzi i przez to, powiedzmy, nie tylko będzie jakiś tam pogłos szedł, że to są ci, a ci, którzy są tam, powiedzmy, nie wiem, znani w danym regionie, tak, ale też będzie kontestacja po prostu na tym korzystać, bo ludzie zaczną może więcej po prostu tego słuchać. Tomek, to jest wyzwanie, przyjmuję to jako wyzwanie i będzie podjęta rękawica przez Kompas. Na następnej audycji mam nadzieję, że już będzie pierwsza osoba z UPR VIP, jeszcze starego, albo Kanapki, cholera wie czego. No, może po prostu, żeby po prostu pokazywać nowych ludzi, nie? Po prostu właśnie z nazwiska, z imienia, żeby było wiadomo, skąd oni są, czym się na przykład zajmują, żeby można było z czymś kojarzyć, bo powiem szczerze, no mówię, pomijam fakt, że Korwina bardzo cenię i uważam, że Polacy jednak będą w przyszłości mu pomniki stawiać za to, co zrobił. Natomiast on, no powiedzmy, no nie może być już w tej chwili tylko i wyłącznie jedyną twarzą tego środowiska, bo to z tego nic nie wyjdzie. Teraz się pokazał ten właśnie na tym kongresie, czy Stanisław Michalkiewicz na przykład, chociaż też uważam, że powiedzmy, no to jest taki człowiek, powiedzmy, trochę za plecami Korwina, ale też bardzo fajny człowiek do rozmowy. Natomiast pokazał się teraz na przykład właśnie ten profesor Rybiński. O, nie? właśnie. Młodym człowiekiem w gruncie rzeczy. Wiesz, jakiś tam facet, który już tam, powiedzmy, do czegoś tam w swoim życiu, powiedzmy, doszedł, nie? I wiesz, i on jako jakiś tam autorytet w jakiejś tam dziedzinie, no mógłby, powiedzmy, być fajną taką osobą, która by no jakoś mogła trochę, powiedzmy, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale tak wiesz, podnieść jeszcze bardziej poziom kontestacji na przykład, nie? Z takimi ludźmi, a przy okazji byśmy go bardziej bliżej poznali, bo ja też nie wiem, kim on jest tak naprawdę, nie? Czy to nie jest przypadkiem jakiś taki, wiesz, człowiek, który chce się przystać też do jakiejś partii politycznej i się wypromować w ten sposób. Ja tego nie wiem, no może po prostu właśnie to jest, wiesz, fajny gość, nie? No dobra, to był Tomek z Niemiec. Wielkie dzięki, przyjmujemy wyzwanie i w takim razie niedługo w Kompasie będą nowe osoby. Nowi myślę, że możemy zacząć tutaj od Poznania i myślę, że to będzie dość proste do zrealizowania. Tak, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że właśnie niesamowitą i mam wrażenie przez wolnościowców rolę, której nie dostrzega większość, jest właśnie pan profesor Rybiński, który co prawda wprost nie zachęca do głosowania na Kanap, kanapę, kanapkę na UPR VIP, ale zdecydowanie jest realną opozycją mówiącą o gospodarce, ma autorytet, ponieważ jest doktorem ekonomii. No kurczę, no. No to jest ktoś, takich ludzi potrzebuje prawica. Prawica w pojęciu korwinowym, a nie w pojęciu pisowym. Mhm. No i tym optymistycznym akcentem powoli żegna się z wami Filip Szalecki. I Paweł Skapieńkarz. Mam nadzieję, że do następnego razu będzie już ktoś, jakiś gość na antenie. Może pogadamy o tej demokracji, monarchizmie i na przykład wybadamy te poglądy tego człowieka młodego. W każdym razie pogadamy z kimś nowym, nieznanym w środowisku wolnościowym, a kto na pewno... Promuje się na naszych plecach. Tak, a właściwie my wypromujemy na naszych plecach sami. Się. Dobra. No to właściwie do usłyszenia za tydzień. Cześć. No, cześć.